أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. دې زنا زم باب دې د دې حصے اخیری حصے 274 نمبر آیت پوری دا باب زی او په دې باب کې څلور مثالونه ذکر کړي چې دا غي تعلق دې د انفاق سره د خرچې سره. اول او دریم مثال د شرعي انفاق د پاره دی. بیا اول دا غا چا د پاره دی چې انفاق فی سبیل الله کې معنی جهاد او دعوت. او دریم دا هغه چا د پاره چې انفاق کوي په اخلاص سره او د مضبوطوالي د زړه د پاره په صحیح مصرف کې بغیر د جهاد او دعوت نه. او دریم او څلورم مثال دا هغه چا د پاره چې انفاق کوي په غیر شرعي طریقه. بیا دریم مثال دا هغه چا دی چې هغه مصارف او شرعیو کې خرچه نه کوي خرچه کوي لیکن پر ریاض بادنه او اذی او تکلیف ورکولو سره. او څلورم دا هغه چا دی چې انفاق کوي علاوه د مصارف شرعیونه سره د ظلم او فسق او فجور او بدعاتونه. ته دیو جنا دا څلور مثالونه په دې کې ذکر کړي. اج کلا دا ذکر کې نبي ابا شروط ذکر کړي د انفاق فی سبیل الله د لپاره 15 شرطونه ذکر کړي. او دا غي نرستو بیا شپږ امور دي چې دا غي تعلق دي د انفاق سره. دفع د وسوسې د شیطان دارنګي انواع او اقسام د انفاق په ذکر کړي. دارنګي طریقه د ادا د انفاق دارنګي دفع د وهم بکی فائدہ د اخلاص په ذکر کې په انفاق کې او مصرف د انفاق فی سبیل الله په ذکر کړي. نو دې کې څه ګوري نو ګویا کې دام شپږ سيزونه شو. او بیا د دې مثالونو وروسته د انفاق فی سبیل الله چې ګوري 15 شرطونه په دې 15 شرطونو کې دو سلبی دي من او ازی بنور کوي او درې ثبوتی دي ابتغاء و مرضات الله د الله رضا طلب کول د زړه مضبوطواله دارنګ انفاق د طیب سیز کوي. بیا دا چې دا رستو کوم شپک سیزونه ذکر کوي چې ما تاسو ته وایي دفع کول د وسوسې د شیطان 218 په آیات کې یا انواع د انفاق ذکر کوي 200 آیات کې یا طریقه د ادا ذکر کوي په 201 آیات کې. بیا دا په دوهم او پیدا د انفاق اخلاص سره داګه ذکر کوي 202 ہویا کی. بیا مصرف د انفاق فی سبیل الله ذکر کوي 203 ہویا کی. بیا پیغام خبره تعمیم د اوقات او احوال د پاره د انفاق دا 204 ہویا کی. ور مخک سره مربوط دی مخک واقعات باس بعد الموت په کې ثابت شکنه نو ذکر کوي توخه د قیامت چراشه د داسې وخت د پاره توخه ځان لواخلې چې کله الله دوباره تاسو را پورته کوي چې هغه انفاق فی سبیل الله دی د الله لار کې خرچه کولی. دار مې مخکې د قدرت علی البعث بعد الموت د پاره امور خارقه ذکر کړو چې هغه ته معجزات هم ویل شي. نو اوس د هغه د اثبات د پاره مثال ذکر کړي چې وګوره بوټي رئیستی دي د ځمکې نه. دارنګه آیات 256 کې چې وګوره 254 کې نو امر د انفاق ذکر کړو او مینس کې په تور د جملې معترضی سره عقیده د توحید او د معاد ذکر کړه. نو اوس بیا تفصیل دراغه او اصل کې د اخیری حصہ کې چلیږي امدا مسله. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مثال داغه کسانو چې خرج کړي دي مالون خپل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې کما صلی حبتن پشانتا داغ دانے دے کما صلی حبا پشانتا دا یو دانے دے دا دانونا امبتت سب آسنا بلا چرا زرغن کی او وگی فی کل سنبولت امیتو حبا پہر وگی کی سل دانی وی یو دانا دا او داغ دانینا یو بوټی را خو ته پاغه بوټی کې و وږي و په هر وږي کې سلسل دانې وي نو یو په اوسه وشوي که نه او بیا نقطې په دی کې وګوره چې یو په اوسه ومانه دغه شانې الله تاله سوابونه در کوي ستا یو عمل دی او د هغې په اوچن د باندې الله سواب در کوي مثال داسې لکه زمیندار دانه کافه کړی ده او د هغې نه بوډی را وخوت او په بوډي کې وږي دي او په هر وږي کې سل دانې دا خو یو مثال ذکر کو دا مطلب نه دی مثال د پاره چې خامہ خالد داسې بوټیم په دنیا کې چې پائے کې داسې وږي او په وږي کې سل دانې خو سل ذکر کړی او کم سل ذکر نه کړی اشاره وا چې اکثر په دی وږو کې وګوري کنه دا دانې نه دي دا د معلومات جهان نما کې لیکل دي دا دانې پکې جفتي تاک نه غوري دا تکای ځلته اصل ذکر کړو او مقصد پدې کې دا دی چې الله ډېر ډېر ثوابونه ورکړي یا سبع او سبع مئه دا غینه مئه دا چې ذکر کوي کنه دا په عشراتو کې اکثر عدد دی ته چې ګوري ابو حیان وی خپل تفسیر کې او سبعون او یا په مئاتو کې اصلو کې اکثر دی او سبع مئه او سوا په الفو کې اکثر عدد دی او د عرب محاوره کې داسې استعمالي کی قران کریم کې راغلي دي سبع سنبلات سبع بقرات سبع سماوات سبع سنین سبعین مره سبعون زرعا دا شنه حدیثو کې راغلي دي ابو حیان بیا ثابت کړی دا چې دا ونه دي دا په اصل کې جمع متناهی ده نو په ډیر والی باندې دلالت کوي دا داسې دانه ده چې هم بتت سبع سنابلا چې دی وو وګیرو ټکول او فی کل سنبله مئه حبه په هر یو وګی کې سلدانی دی دغه شان الله جل شانو د لاجر ور کوي او دلته مقصد تحدید نه چې صرف یو پوسو ور کوي بلکې مقصد پکې تکثیر دی ډیر ډیر ثوابونه ور کوي ذکر اوس جمله او فرمایلا چې څوک دا نه وی چې د اوسونه سیوا جوړ نور کوي ای والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاتی چاله رچ وغواړي په دو چند په سل چند په اوسو په اوزر په اولکه په اوکروړه په اوربا په اوکروا والله یضاعف اخلاص ته ګوري نو څومره چې یو سړی نیت صفا ده دومره ثوابونه ډیر دي او حدیث باندې دلالت کو چې رسول الله فرمایل زما صحابه ته بدمو وایي غوري ځکه کروستو خلق دو خود د غرم رسره خیرات کی نو زما د صحابه یو سیر دو سیر او اوربشو غنمو خیرات تندرسي دا ولي اخلاص ډیرو او څومره چې اخلاص ډیر دی د دومره اجرو نډیر دی ښا ځکه وی والله یضاعف یو تن لس روپے ورکړي او داغه ثواب خو سکه چې الټا عذاب کې اخته شو ولي د ریا د پاره ورکړي د خونې د پاره ورکړي دي یا غسایل ته تکلیف ورکړي دي زوادنې کړي دي ارسه ختم کړ ځان له دا سو کسان خو ډیر ناکاره خلق دی دنیا کې نبی له سلام درې کسو ذکر کړو یو یې پکې منان ذکر کړو منان هغه چاته وي چې چا سره خو کی احسان و سره وږي ناغه په بیا زبادي دې مزبادي کله دا الله په کور زبادي چې دا الله په کور کې مې دوره دوره نه ورکړي نکره بل د دنیا او مرکز د مدرسه دا پاغي زبادي منان دی دا ډېر خطرناک کړي دې دار سزا له دوله کړي دي نو یو تن لس ورکړي او الټه جهنم ته ځي بل لس ورکړي داغه اخلاص لګ داسې ګړبړو ناغه الله اجر ورکو مثلا سل جزا دل سل ورکه خیر دی الله ډیر کریم ذات دی بل لس ورکړي غلې و سو ورکو ثوابونه بل لس ورکړي غلې و زره ورکو والله یضاعف لمن یشاء چو غړي دا سوق دی دا اخلاص والا خلق دی چې څومره پکې اخلاص ډیر دی نو څومره الله ثواب ډیر ورکوي ښا ځکه ابن کثیر وی یضاعف لمن یشاء بحسب اخلاص فی عمله دغه په عمل کې چې څومره اخلاص ته کنه داغه اخلاص مناسب ولا زیاتی ثوابونه ورکی بدلی ورکی والله واسع الله فراخ ورکه انکه د ثوابونو دے علیم په دې په حال د ثواب چې چاله سور ورکی دا مت پته ده چې دې د سور ثواب مستحق دی دې د سور ثواب مستحق دی ما تاسو سره خدا په ایمانی نشته نه را تر ما میته رښتې چې موږ اندازو لګو لیکن الله جل شانو هغه معلومول شيخه شردله کې سوره صفائی و رد پړه کې سوره صفائی و حدیث کې راضی کنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد د پاره د چنده اعلان شو ظاهر دار چا د خپل وس مناسب ورو زنانو په خپل کالیم را لګی دي ها ته صحابه کدا سیدی لکه ابو بکر رضی الله عنه چې د ټول کور مال را بار کړی ها کم مقام کړی د ابو بکر رضی الله عنه چې هغه مال خو بنورو غټم اوس د الله دین ته ضرورت دی د مال لاغه ټول مال لا بار کړی کور کې سمون د سی پرې نه خود عمر رضی الله عنه مال بالکل پمن نیمو وو نیمه پرې خود نیمه ورو سپه کدا سه صحابه دي کنه چې دای غریبانو سمینو سمینو نو ټول شپه او بخور کړل یو يهودي لا او سار ولا غي ول په کجوري ور کړی دي ایک یو سو دانی کور پریخی دیو نیمی کور پریخو دی نیمی راولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له رستو براشی چې منافقانو خندل کنه دا مړو ګورا خلک نه پدی ورکو کنه چې نشي ورکولی نبی علیہ السلام له چې خپل راوسه د حدیث کې راځي هغه دا پدی ټول مال باندې د پاسون ولې د ټول مال باندې چې ټول مال کې الله برکت واچي د کی دور اخلاص دی خبر د اخلاص ته والله یضاعف لمن یشاء او الله واسع الله فراخ ور کوونکې د ثوابونو دی اشاره وکړه چې دا مو چې وسوا نه د دې د پاسه او علیم په دې په اهل د ثواب چې چاله سور ورکی نو شرایط شروع شو څه شروع ذکر کوي سلبی الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه کسان چې دې خرج کوي خپل مالونه په سبيل الله د الله په لار کې ورد الله الله ار کې دا ټکه وسره وای مخکې ما تاسو ته ویلو په مطلب ځان پوي وای حدیث کې راغلی وو چې فی سبیل الله معنی له اعلاء کلمت الله ځکه فرمایلی وو من قاتل فی سبیل الله لتكون کلمت الله هي العليا فهو فی سبیل الله من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو فی سبیل الله دا الله د دین د نشر د پاره یو سړی پیسې خرج کړي په ظاهر ده چې دا الله په کوري خرج کړي په مدرسې خرج کړي د دین په کارونه خرج کړي په صحیح مجاهد باندې خرج کړي ولې د سر د الله د دین نشر راضي کړنه فی سبیل الله د ټولو د شامل له نو ثم لا یتبعون بیا نکوي دی ما انفقوا پاغه پسې چې خرچ کړو منن سزبادنا ولا اذن او نکوي تنگ ول من ستوې احسان ذکر کړي او ته چې دامه کړي او دامه کړي او دور دور می ور کړی دي او از دې ته وی چې داغه بیا د خدمت طلب وکړي او چاوی دې ته وی چې خبرې وته وکړي مړه دا غټ شرط نه ولې سوال کې اته وی شرمېږي نه نو که بیا ولا تاسو ورم کې نه خو تا ذلیل کړه سوا دې کنه یا وته وی پیسې ولا ورګیل څلو به وته یره دا منګیر سره دې جمعه نه اڑک دا منګیر سره وی وبونه دا کټ وی لگا خو خدمت تیم والی دې ته از یو ښه نو دې پکې نه زباده نه کېونه از یې کوي ښه الله مجرهم لهم زکوي چې کله د زباده نه کړی دا او از یې کړی د اجر نه پاتې شوی اخو ده ختم کو لهم مجرون دیده پارا بدل ده دیده سوابون ده دیدی این دربیم پا دربار درب ده دی کی کم سوابون مخی آیات کی داغی تذکره شو یو پوسو ده دینیم اللہ سیوا کی چال جو واری اولا خوفون علیهم ویلیو یو پوسو کنا امام رازی یا نور علماء وی ویده مثال ده پارا تقریب ذهنی پوری وجود حسی ضروری نی چی خامخار ده سی او مقصد صرف قریب کول دی ذهن تا نو الله ما تا ذهن تا په دې مخکې آیات کې دا رانځ دې کړ چې الله ډېر ثوابونه ورکړي لکه داسې مثالی دی یوې دانې چې وږي او د وګو کې وسو دانې نو دې دانې نو وسو جوړې شي کنه نو دغه شان الله جل شانو ورکړي نو دا غیره لپاره بدلی دی دغه کنه عند ربهم بدربار درب دی کی ولا خوفنا علیهم او نو بي سير بدی باندې ولا هم يحزنون نو بشری غمجن د خوف او حزن مخکې مرته تفصیل کړو خو خوف دا اکثر په معات باندې او حزن په معافات باندې معنی رستو زمانه کې او حال را روان دي کنه په هغه سړی یریږي چې داسېونه شي داسېونه شي الله وی دا یره بم نه تیر زمانه کې کله څه غلطی شوی یا څه خبره شوی نه چې رامخه ته شي نه دی خپه شي چې ولې داسې وشو وی دا حزن بم نه ولا او میاسن نه وی یره په دی باندې په رستو زمانه کې او نه بشي دی غمجن په تیر زمانه خوزن با اللہ دا دی دلن او باسی اس اللہ جل شانوی چه تا دا اللہ پا نوم ورکلو کولو بیاد من او از یہ کاؤ دا دین خدا خوچ ندے ورکلے قولم معروف وینا نرما وینا دا شر مطابق و مغفرتن او تجاوز کو مغفرت کول داغو یادا سی ہوا ہے بٹول داغ دا ایبونو یا مغفرتن پردا چول پاغو خیرون دا غره دی من صدقتن دا داسی خیراتنا یتباوها ازا چور پسیوی تنگول الله جل شانو وی د دې په زیبانی یو سړی نرم خبره غتو کی چیرې دی وخت کې نشته بیا به درکم دا دیخو د دین خو چې تا زبادله پکې او یې څنګه داغه نه دا خو او مغفرت دی ته وی چې داغه عیب پټ کی چاته داغه عیبونه نه خېخه دغه دا غفر نه دی غفر وی اصل کې پټولو دا الله په ګناهونو باندې پرده را پاسه واشي پټ کی نو مغفرت کی کنه ار دیو جن می غفر عربی کې خوت تو یغه فولادی ټوبه چې کله په میدان د جنگ کې چاچولی هغه په ځان پټکل دی گزار په اثر نه کوي کنه هغه ته عربی کې می غفر وای نو مغفرت دل تسری داغه د عیبونو پټول هغه پردا اچول ایادا سی وایا و مغفرت نو دعا د بخنه کول غتا الله دې وبخه خو دې وخیره تر نشته مغفرت دې تو یخه دا معنی هم دل تشتا و مغفرت او دعا د بخنې کول هغه ته خیرون دا غوره دي من صدقتن د داسې خیرات نه یتبعها اذا چې ورپسې وي تنګول د سائل یا چاله چې ورکوي دا او الله غني او الله تعالی به حاجت ده خیرات د ځان د پاره نه اخلي دا هغه په بادشاہي کې ستا په خیرات څه سیووالې راځي دا خو ستا فایده ده پکې الله د ځان د پاره نه غواړي ستانه او حلیم صبرناک دنو دا کم کسان چې ایزا ور کوي سائل دا بذر دی وی نو الله صبر کوي خاغه دا یو ټیم را روان دي کنه چې بیا بیل ته وځي چې دا دې سکړي دي هر څه ځان لړلې دي ولټه ګناګار شوه والله غنی حلیم الله به حاجت دې حلیم صبرناک دې یا ایها الذین آمنو اوس بیان کوي د قباحت د منو د ازي چې دا ډېر ګنده کار دي کنه چې وسړې لګي اغه خیر خیرات هم کوي او داغه نرستو بیا غز بادي چې دور دور دی ګونه پکړو دور دور پیسې په غریبانو باندې وبېشلې اے اخبار لور کی یا پرېسالو کې راشي اغه خوشحالي کې پدې اکثره پکې دنیایي اغراض مقصدی مطلب خدا نه چې الله مال د آخرت ثوابونه راکې خو چې خلکو ته پته ولګي چیرې دا ډېر خیرات خون کې دی یادا دی یادا دی نو ګنې سبال به زما تعظیم کوي دارنګ دې چې وو ته سویم هغه به مونی دارنګ مال به وټونه راکې ما به کامیابی ما به اقتدار او کرسی ته رسې دا مقصد دی پکې دا دار څه ختم کړی دی الله جل شانو وی دا څه مکوې یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم م برباد وې ثوابونه د خیراتونو خپلو بل منې پس باد نه کولو والعزا او په تکلیف ور کولو من مکوې حدیث د صحیح مسلم کې راغلی او د ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې رسول الله فرمایل ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم درې کسان دي چې الله به هغه سره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي نه به ته ګوري په نظر د رحمت نه به پاکي د ګناهونو نه دي د پاره سخت عذاب دي هغه روایت کې راځي درې ځله دا څه وي نه اغه ته تاسو کو صحابي چې دا سوق دي د الله رسوله دی خود ناکام شو تباشو بلکې دا حدیث ابو داوود ترمذی نسائی مسند احمد ګړو کتابونو کې راځي نبی علیہ السلام وی المنان بما اعطا یو اغز بادنه کوون کې پاغه څه چې سوور کړې کړې دي اغز بادي نو دویم المسبل ازاره اغه سره چې پرتګی را کته کړل او پټاکونه پټ کړې دي لنګ را کته کړل او پټاکې پټ کړل دا ډېر خبيث مرض دی ګوره ناکار مرض دی پلیت هغه ته ګوره ځان په دی بدکاری لکه د زنانو په شان دا خو د زنانو د پاره خصې فتو چې داغي پنسه دی وګړي چې خپې پکې پټي نو دی لکه د زنانو دا پنسي ځان په سراخي دی ته وی المسبل ازاره او یو حدیث کې راځي ګوره ابو داود کې نبی له سلام یو تنو لیدو دا غلنګ راخته په دې خورا شه شران یو کو ته سو کپیا د مونږ ورو ګرځو ادا دا و چتکا بعض علما دې ته دلیو چې داس په ماتيږي او داس په ماتيږي لایره خبره چې ډېر ګنده سیس به جماعتي کې کړه او نور علما وایي چې نه دا وته تهدید زورنه ولا ورکول چې دا ګوره ډېر ګنده عمل تا او خدای دې سوکړو دا خو متکبرین او مترفهین خلق کوي دا خو د لوی نه خلا نو درم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هغه سړی هغه سوداګر او هغه دکاندار هغه ساهوکار او هغه بنیا هغه تجارت والا هغه صنعتکار چ هغه خپل سودا په دروغو قسمونو خرڅي او نن سبا دا له ډېر زیاتره بیا چې وګوري چاته چې ګوري نو هغه د خپل سیز ویل کې اشتهار ورکې کنه پاغه اشتهار کې ډېر خوږی خوږی پسته پسته خبرې کړي قسمونه پکې کړي ښا چې مونږه 100% صحیح شی ورکو دام مال دې کرم مال دې او حالان کې خبره راغې پاک اسی نه دا ډېر خطرناک شړې دې درې کسان نبی له صلوات و سلام یاد کړي ځکه الله جل شانو ویلو خپل کتاب کې او حدیث د قران تفسیری کنه نه الله یې مه پاتل وای او مه برباد وای مه به اثر کوي هغه تاسو خیراتونه به اثر شو او مثال وګوره څنګه به اثر شو اغه دا پارا مثال ذکر کوي ځکه مثال سره شیخ واضح شینو کلذی پشانتا د اغه سړی پشانتا د باطلې دود خیرات دا اغه سړی ک ابطال الصدقه الذی ابطالن ک ابطال الصدقه الذی دا سه بربادیل لکه ردی سړی چې برباد شوی دی کلذی پشانتا دا اغه سړی ينفق ماله رعا الناس دې خرج کوي خپل مال د پاره د خودنې خلقو ته مقصد په خپل مال خرج کولو کې خودنې د خلقو ته او لا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان لري په الله او پرد د اخر دا قد ابطال د صدقې نه دی ګوري لا يؤمن بالله واليوم الاخر څنګه مظهري وي صدقه خو باطل شو پریا سرومو اگر چې یو سړی انفاق کوي او په الله ایمان دی او په آخرت هم ایمان دی او چې کله دو ریا وکړه ختم شو لیکن دې کې مقصد تنبیه ده چې دا کم سړی چې خرچ د ریا د پاره کوي نو دا د شان د ایمان والا نه دی په الله او رسول او آخرت ایمان نشته کنه ځکه دې دا کار کوي ځکه وی ولا یؤمن بالله والیوم الاخر فمثله نو مثال د دغ ریاکار فمثله مثل المرائی یا مثله حال د برباده د خیراتونو د دغ سړی حال د برباده د خیراتونو د حال او ابطال صدقاتي کما صلی صفوانن پشانتا داغه خویا غټ دے خویا غټ صفوان ستوي الحجر الاملس غټ غټ چې مېنی خوي ابن کثیر وی علیه تراب چې داغي د پاس خوره پرتئی زمانه شوی دا سیلل وتی دی داغي د پاس خوره ده دوله به پرتدا نو فاصابه وابلن نور سیغیتا شبد باران فترکهو سولدانو پریدی وچا پریدی خوایا پریدی بالکل صفا سولستوی املس نقیم من التراب مظهری وی دیتاو گو رکا نا چی دا غیر دا پاسا دول پروت تے آ دول سشے دے خلقو والا سیپتو نمی پتو نکڑی دی یو سیپت کردے بل سیپت چی رکو دا سی دیگو نکڑنگیو دا شلیو کو غریبانانو بانے دور دور تفسیم کلیو دیو کلو دا غدوله وجه پرتاوا خو چې څنګه باران پراغه ارسه ختم کړو تا چوک تلی سم نو ا دیو جنو حدیث کې راغلی او نبی له سلام نو احصو فی وجوه المداحین التراب دا کم کسان چې ستا صفاتونه مخه ته کوي کنه چیرې ته خو ډیر خسړی او ته داسې خیراتونه کو په دې مخ ولا خوري ورولہ زکه دې تابانې خوري چی او چاوی پیدا داسی لکه وسړی دې او غد غټ خواله را ورسېدو په غټ دوله پرتا دا دې خوشاله شو چې بس دا خو پټېره کرونده پکې کومه کرونده پکې کومه دانې پکې کرم په دې کې چې باران یو شپه ته ورسېده نو پټې ولا ټول وړو نو دا شان مثال د دې په لاس سره نه لګنه ذکر واستوي لا يقدرون واسمن بنشدي على شيء مما كسبوا فزر ثواب دا هغه عمل چې دی کړی دی کوم معمولی اون دا عمل معمول ډېر عمل کړی دی معمولی ثواب به تم ملو نشي لا یجدون له ثوابا فی الاخره جلالین خپل تفسیر کوي جامع البیان کوي لا ينتفعون بما فعلوا دې چې سکړی دی داغه څه فائدہ به ته حاصل نشي یا لا یقدرون لا سبب بر نشي علی شیء مما کسبوا فه الثواب د هغه عملونو چې دی کړی لا سبب بر نشي سبب لاس لرا نشي ابو سعید خدوی زلان ہوئے چې رسول الله فرمایل مسند احمد کی روایت راضی چې کله الله خلق د قیامت پر ورځ راجم کی نیو اعلان بو کې اعلان کوون کیو فرشتہ چې من کان اشرک فی عمل عمله لله احدا فلیطلب ثوابه من عند غیر الله فان الله اغنى الشرکاء عن الشرك کوم سړی چې عمل کړی د نیکه او پای کې الله سره بل څوک شریک کړی دی مانه د خوونې د پاره کړی دی ذکر ریاکار نه دی شرک خفي کوي دا ډېر خطرناک شرک دی نو دې ثواب دا غا چانه غواړي چې دا چا د پاره وکړو د خو د مخلوق د پاره خو چې غي زمو استاینیو کې صفاتونه وګی کنه نو دا غینه د ثواب طلب کې ځکه الله ډیر زیات مستغنی دی په شرکاو کې د شرک نه معنا سو زه ته محتاج یو کړه د محتاجه د وجه شریک بل ځان سره شریک وو دکان کې ځان سره شریک کو پټی کې ځان سره شریک کو د محتاجه د وجه کاروبار کې ځان الله ډیر مستغنی دی هغه ته هیڅ ضرورت نشته چې وطن ځان سره برخه والا جوړي شریک وي لا یقدرون علی شیء مما کسبوا او الله لا یهدی القوم الکافرین او الله تعالی ثواب او اجر نو ورکي قوم کافر وتا لا یهدی من لا یصيبو ثوابونه نو ورکي تدینه دا پتو لګیدا کافر کار سور نه کمل کوي او ډیر لوی ان جی اوس چلی کنه چې مخلوق سره خو مرسته کوي کونډو لچرګیلی لیکن الله وی هغه ته ثواب نه ملويږي دا الله د کتاب نسته کنه دا نو مسلمان د پاسه به شي او کپد کې اسلام او دین پکې وو او بیا دا کارونه کول نو واقعي چې لوی اجر دا غل پاره لیکن کله چې عقیده د کفر ده او هغه دا کار کین نه دایبه کې دنیایي اغراض مقصدی ور مسلمان اوم دیانت داری کوي چې مسلمان کوي کافر هم کوي د کافرانو دا کپنې لګېدلې دي مختلفه کپنې پاغه کپنو کې هغه خپل کوشش دی چې دیانت داری پکې او کې شپه کې صحیح جوړ کې ماته خو خو کنه چې ردار پلان کې ملک کپنې را د پلان کې او صحیح د فیور ده ته دا دیانت داری د هغه او دنیایي پالیسی ده غره او د مسلمان د پاره د ایمان خبره د ایمان نه ده لیکن دا افسوس خبردار چې مسلمان د ایمان غ نه خپري خو د نبی له سلام الله دین لمن لا عهد لا دین لمن لا امانت له لا دین لمن لا عهد له بل روایت کی راضی امانت وسره نشته د کی دین نشته اوس دی امانت کی خیانت کوي امین نه ده دارنګ اعتماد تر چانه ده پاتر دی او جنا اکثر چې ردی خپل نه غفل شي فعل پس شي چې دی کا خپل اصول چې د اسلامي اصول د خپل کړو دیانت داری کولا دغه اخرت هم ثوابونه دنیا به مخوا د پری خو د دنیا کې پچړ شو اخرت کې خو خود پچړ دی اته بزان ته خپل باندې مسلمانی په خپل مسلمانی دی نشي کنه د کی دیانت نشتا د کی امانت نشتا او الله جل شانو د ایمان وال صفاتونو کې دا ذکر کړو چې دی د خپل امانتونو خیال ساتي هم له اماناتهم وعهدهم راون او حکم کړو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دوستو براشي ان شاء الله سورې نساء کې نو د ایمان وال خو د ایمان نه خوا د غیر لپاره دنیوي پالیسی وا د پالیسی په خاطر چلو او غینن چلیم په دې خاطر وی کامیاب دي قران کریم وی لا یهدی ثواب کولنه ورکی خو دنیا کې کامیاب شو دنیا کې خو کامیاب شو کنه دا غي د وجنه خلکو استاینه وکړي سی په دونه وکړو اغي چې منشور خلکو ترا ایسا یا خبره کول هغه به منه وکړه فل غرضونه او خپل پیدي حاصل کړي دنیا کې اخرت یې نشته ګوره او مسلمان کدانه کیو کی په دې طریقه اد الله درزا ده پاره وکړي دغه اخرت هم ثوابونه دي والله لا یهدی القوم الکافرین الله ثواب نور کوي قوم کافر ہوتا اور پسې بل مثال ذکر کوي بیا ته ګوره آئنده ان شاء الله العزیز درس به شروع کیږي د پوکم اتونه ځکه منځونی می وجه شو بیا به د پوکم اتونه درس شروع کیږي مثل الذین مثال د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله پلار دا اللہ تعالیٰ کے کمسل حبتن پشانتا داغ دانے دے امبتت سبا سنابلا چرا زرغن کی اوگی فی کل سنبولتن پہر وگی کی میں تو حبا سل دانی واللہ ضائفو او اللہ تعالیٰ دچن کئی یا زیادی ثواب ور کئی لیمین یشاو چالچ اغواری واللہ واسعن او اللہ تعالیٰ فراغ ور کئی ان کے رید ثوابنو علیمن پوہد پاہل داغے الذين هغا کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه په سبيل الله د پاره د خورولو د دین د الله د پاره د اوچتولو د دین د الله په دنیا کې ثم لا يتبعون بيان کوي دي ما انفقوا پاغه پسې چکړي بیا دین کوي پاغه پسې چکړي مانه خرج کړي ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا دین کوي پاغه پسې چې خرج کړي وي منن تزبادنا ولا اذن او نه کوي تنگول لهم اجرهم دي دپارا ثوابونه د دی دي عین در ربهم په دربار در رب د دی کې ولا خوف علیهم او نه به سیر په دی باندې پرستو زمانه کې ولا هم يحزنون او نه به دي غمجن په تیر زمانه قول معروف وینا خا وینا نرمه ومغفرۃ او پټول د عیبونو د سوالګری یا پردا چول پاغ یا مغفرۃ دعا د بخنه کوله غتا خیرون غردی من صدقتن د داس خیرات نه یتبعوها ازا چور پسیوی تنگول والله غني او الله تعالی به حاجت ده خیرات ځان لنا لي استفه دي دي بږي حليم صبرناک دي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تبطلوا صدقاتكم مبرباد او ثوابنا ده خیراتونو خپلو بالمن والاذى پس بعدنا او په تکلیف ورکولو کلذی پشانت د هغه سړی انفق ماله چې خرج کوي خپل مال رعا الناس د پاره د خودنه خلقو ته ولا يؤمن بالله او ایمان نه لري په الله تعالی او یوم الاخر او پروز د اخر فمثله نو مثال د دې سړی کمثل صفوان معنا مثال د برباده د خیراتونو د دې سړی کمثل صفوان پشانت د هغه خویا غټ دی عليه تراب چې داګه د پاسه خوري پاسواب هو وابلن نور سیغه تا شبد باران پترکهو سولدا نو پریک دی هغه بالکل صفا یا بالکل خویا یا پری دی هغه وچ لا یقدرونا واسمن بنشی دی علا شیء پزر ثواب مما کسبو دا عمل چی دی کړي یا لا یقدرونا لاس به برنشی علا شیء پهس ثواب مما کسبو دا عمل نو چی دی کړي والله لا یهدی القوم الکافرین او الله تعالی ثواب او اجر ورکی قوم کافرانو ته